Galega para recibir a un presidente da nosa asociación, Roselía de Castro. Es. Tiñamos ganas de falar con él, la verdade é que sí. Sempre está ocupado, pero bueno, uxe danos un minutinho. Enganchámolo. Veña. Moi boas tardes, Oliver. Hola, boas tardes. Moitas gracias, moitas gracias por vaya, por atendernos, porque sempre estás tan ocupado que se non estás actuando, estás enseñando. O fin de semana é cando máis se traballa a entidade, entonces, a verdade é que claro. Pero bueno, gracias a vosotros por estar ahí, ¿eh? Bueno, nos facemos o que podemos, pero ti estás traballando moito, seguro que podes decir aos nosos ointes que mañán sí. Hai dúas actividades importantísimas, non? Sí. Mañá temos unha comida ao mediodía, unha paella solidaria. Un xantar solidario, paella solidaria, e despois pola tarde, pois a actividade moi importante dentro da entidade que é a Asamblea Xeral, non? Informativa. Sí. É unha asamblea informativa, non é xeral, que se fai no mes de febreiro ou marzo, pero é informativa, pois, para decir aos socios o que se está facendo, que se está por facer, e tamén saber un pouquinho a opinión deles, se ten alguna cousa que decir ou alguna ocurrencia de que podemos facer na cidade, pois sí, estamos sí. Sempre abertos. Claro. A paella solidaria é tan solidaria que hasta o prezo é solidario. Bueno, que solidario. Sí, sí. 3 euros. O sea, por eso digo. Claro, es un producto pues de comida o sí. Pequeños, cueiros o macarrós. Sí. Para llevar a Botica Solidaria de Cornellá. Claro. Pero en estos momentos sí, me parece mentira, pero hay gente que necesita y que sí, sí, sí. Falta. Necesita mucho. Y a asamblea tiene un horario específico, ¿no? Sí, é a 7 da tarde. O sea, facemos a comida ao mediodía, casi aproveitamos sí. E así habrá máis socios na asamblea. Sí. E despois a 7 da tarde facemos a asamblea informativa, pois bueno, para eso, para decir o que estamos facendo, que vamos facer, sobre todo recabar nas ideas dos socios que poden propoñer cousas e nos levarlas adiante. Claro. O noso labor é de cara aos socios e de cara á galería en Cornellá e en Cataluña, entonces sí. O que opinen, pois é moi importante. Porque eso é o que temos este fin de semana. Este fin de semana, ¿no? sí. Exacto, e a semana que ven tamén temos outra máis actos. Este mes de septiembre e outubro, digo de outubro e de novembro, pois sí. Moitas. A semana que ven facemos a castañada o día 3. Sí, sí. Agosto. Sí, señor. Exactamente, facemos o magosto día 3 sábado pola tarde, a partir das 7 da tarde. E a comer castaña, beber bombiño e bailar un chistiño, non? E algo de música, sí. E despois tamén temos previsto ou xa se ten preparado o campeonato de xogos de mesa, non? Sí, o campeonato de tute, que tamén é unha actividade tradicional na nosa entidade que facemos cada ano, que se apuntan un montón de parexas. Sí. Cuidado que va moi en serio, que non se pode falar, hai que estar calado ali. Hombre. Bueno, cuidado. Sí. Non entres ali, porque outro día cando estemos aí na reunión que podo entrar ou non, pero en silencio, xa me dixeron. Claro, en silencio. Sí, está. Sí, e esos son 3 fines de semana e rematamos con unha cea, unha comida un domingo o día en decembro, non? Eso xa sería en decembro. O da facita de decembro. Sí. Vale, rematamos con unha comida para os socios e para sí. Por socios, vale. Os que participaron entrega de premios os que ganaron nese xogos, non? Exactamente. Bueno, por lo medio temos pois o grande certame de poesía Rosalía de Castro. O certame que este ano xa é o 32, pareceme sí, 32, además acompañado dunha grande conferencia que ten previsto ofrecernos o presidente, que se chama Armando Requeixo. Efectivamente, sí. Ah, que ven Armando. Armando, sí. Pois vai ser raro a topar dous Armando xuntos. Un colega. E a ver se nos pode acompañar tamén o conselleiro de política lingüística. Secretario-Xeral de política lingüística, sí. Valentín, que en algún momento pues nos pueda acompañar, ainda que non sea no certamen, pois al menos sí. Muy que bien. Viña a facer acto sí, de presencia. Ten previsto, polo menos eso informoume de que ten previsto unha actuación. Vamos, que poda comer co xurado, conocer a entidade, claro, os zapatos como ensayan. Eso é o que eu quería. Non sei, xa concertaremos un momentiño para poder chegar a algún acordo para que poidamos facer un acto tamén entrañable, posto que comprometín a Basilio Losada para que nos acompañara, e ao mellor pois como el foi o primeiro presidente do Premio de Poesía e ao mesmo tempo foi o que nos axudou a facer as bases, pois non sei, algunha cousa teremos que facer para recoñecerlle ese acto tan importante, reconocerlle ese traballo tamén feito. Claro. Pois sí. Pues mira, también feito que levamos 32 años. Sí, pues, por eso, ya falaremos. Escoita, hay que recordar ya a toda xente que queira poñerse en contacto con a asociación que hay un correo electrónico, acgrosariadecastro@gmail.com. Posto que eso es muy importante. Primero, que se evita ter que gastar papel. Segundo, que lógicamente a entidade pues inmediatamente se entera, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Bueno, además que correo de todo inmediato, o sea, que vese todos los días, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, o quiere apuntarse a CEA do certamen para estar allí y acompañarnos, o a las castañas, o que sea, pues con ese correo pues recibirá nuestra respuesta, si no en o día siguiente. Un mensaje ACG, que son abreviatura de Asociación Cultural Galega, Rosalía de Castro, @gmail.com. Muy bien. Agradecemos sin puntos es en nada. Muy bien, agradecemosche moitísimo, Oliver, sabemos que tes faena e que tes traballo, de verdade que bueno. A vindeira semana, bueno, teremos outra vez actividade que o magosto, pero xa con volveremos a torrache da levita para que intentes enviarnos alguén que nos estea aquí o noso carón, si ti non podes que poida estar. Pues mira, semana que ven que o magosto, a ver si puedo coñer unos rapaces que vengan a tocar un pouquiño en directo agradezco con eles tamén un pouquiño. Agradecemos moitísimo, Oliver, de verdade que non queremos incomodarte máis. No, a vosotros. Muchas gracias. Pues decir a la gente que está todos invitados o magosto. Ya, a Paella Solidaria también, a Paella Solidaria que veña. A Paella Solidaria que veña, sobre todo na CEA do certamen. Ah, sí. Nos acompaña. 24 de novembro. Exactamente. Siempre nos acompañan pues personalidades tanto do Ayuntamiento como da Xunta de Galicia, e que será un placer contar para la presencia de cualquier persona que le interese la literatura, que le interese. Claro. Uh-huh. Además, es un momento para poder compartir y departir, ¿no? Por gente que se conoce, que es falando povo, falando la aldea, etc. Sí. Efectivamente. Uh-huh. Muchas gracias, Oliver. Otra vez. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Oliver. Chao. Bueno, pues de unos tiempos de hacer todo. Ahora, pues otro bocadillo de música. De seguida, pues con Galicia, ¿no? A Rías Baixas. ¿Qué nos vamos? ¿A Rías Baixas? A Rías Baixas. Para mejor tempo, Lino. No sé. No sé yo, ¿eh? No sé. A ver. Vamos a la. Venga. Bueno.